Mrożąca krew w żylakach historia. Los podatnikos de Polakos, w której urzędnikos de Skarbówkos robuje podatnikos ostatnich dziurawych kalzoncillos. Wypowiadając przy tym słowa: Signor, non pantalon! Arriva! Ue, ue! Pita, pita, vacciere, mandale! Socjalisti, unia! Zitta, zitta, andare! Co wiesz, nie zrobię 18% stale, a jak zasłużysz, to 32 medale. Puchną kochona jest w dzikim szale. 300 się płaci, gdy dwa koła jest na łapę. To jest kurwo z 65%. Co się dzieje z pesos od bruttos do nettos? Halos, urzędnikos! Zawijają pesos furitos, żrą to i pierdzą ze stołki jak cenni mexicos. Tak, mój amigos, zedrą ci stupy gacie jak przyjdą. A co jak Vatos masz do oddania? To jest loko, totalna bania. Jakiś kapulo ci nie zapłacił, ale im płacisz i ktoś się bogaci. A jak coś komuś dasz, to też płacisz. A ten co dostanie, też płaci. A jak nic nie masz, płacisz. Od oszczędności w banku płacisz. Akcyz jest 6 i płacisz. No to komu się opłaca i kto się bogaci? Raz na 5 lat masz vendetę. Wybierasz nuevo el presidente. Raz na 4 w odwecie. Zmieniasz piasek na wiejskiej w kuwecie. I choćby zjadł 1000 tortillas i wypił naraz 1000 tequilas i chili con carne razem z fajitas. I tak dupa jest z tyłu socjaldemokracja. Co począć, jak wy wybór jest taki, ci sami poprzebierani dla niepoznaki. Porządny refluks, pizdnięcie sraki. Pewna rzecz w życiu, śmierci i podatki. Nie da się zmienić niczego, robiąc kółko stupido to samo. Chyba że jest tu caballero, który będzie jak desperado. Epa, epa, pistolero, habanero, en las barricadas. Impuestos mortales, costos laborales, no me están violando. Demos kratos, chujos, vatos, locos. El loco. Demos kratos, chujos, vatos, locos. Demos kratos, chujos, vatos, locos. Demos kratos, chujos, vatos, locos. El refreno segundo. O Boże, złota twojego Jezus i os. O Boże, złota twojego Jezus i os. O Boże, wota twojego Jezus i os. O Boże, wota twojego Jezus i os. Us i os.